Carrefourze? Weekend pełen super promek. Wszystkie meble ogrodowe z rabatem do 20% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Skorzystaj już teraz. Oferta ważna do 29 marca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, jest piątek, 27 marca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt osób uwięzionych pod gruzami wieżowca w Bangkoku po silnym trzęsieniu ziemi. Wojskowe szkolenia i dla kobiet, i dla mężczyzn. Plan ujawnił w Polskim Radiu wiceminister obrony. Imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego otrzyma wieczorem nasze studio nagraniowe M5. Po potężnym trzęsieniu ziemi co najmniej 43 osoby zostały uwięzione w zawalonym wieżowcu w Bangkoku. 30-kondygnacyjny budynek był w trakcie budowy. W stolicy Tajlandii wprowadzono stan wyjątkowy. Trzęsienie ziemi miało 7,7 stopnia. Jego epicentrum znajdowało się w centralnej części Mjanmy. Co najmniej 3 osoby zginęły w częściowo uszkodzonym meczecie. W 6 prowincjach wprowadzono stan wyjątkowy. Wstrząsy były też odczuwalne w chińskiej prowincji Yunnan. Plan szkoleń wojskowych jest już gotowy, ujawnił w Polskim Radiu wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Szkolenia będą adresowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Obejmą różne grupy wiekowe. Co ważne, będą dobrowolne. Sylwia Białek. Wiceminister obrony Stanisław Wziątek powiedział, że przygotowany program obejmuje szkolenia podstawowe i specjalistyczne. Będą szkolenia jedno- lub dwudniowe, ale także takie, które potrwają miesiąc. Plan szkoleń jest dopracowany, trwają prace nad systemem zachęt. To musimy jeszcze dopracować, a więc cały obszar zachęt. Te zachęty przekładają się oczywiście na środki finansowe. Stanisław Wziątek zaznaczył, że w pierwszej kolejności zostaną przeszkoleni między innymi parlamentarzyści. To nie tylko i wyłącznie będzie bieganie z karabinem po poligonie i czołganiem przez pełzanie przez przeszkody, tylko również rozumieniem, czym jest system bezpieczeństwa państwa, doktryny wojenne, współzależność w tym zakresie, plany użycia sił zbrojnych. Rząd planuje, by do końca 2027 roku przeszkolonych zostało 100 tysięcy osób. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz w serwisie poważna przestroga. Między rogatkami na przejeździe kolejowym w podwarszawskim Zalesiu Górnym utknął kierowca, który zatrzymał się, by zrobić zdjęcie. Chwilę później wjechał pociąg, mówi Magdalena Gąsowska z Piaseczyńskiej Policji. Zatrzymał się dobrowolnie, włączył światła awaryjne i sięgnął po telefon, bo chciał zrobić zdjęcie dla swojej ukochanej. Kierujący BMW nie reagował na trąbienie innych kierujących, którzy go omijali, a w pewnym momencie rogatki się opuściły, 44-latek utknął swoim pojazdem na przejeździe. Na pomoc ruszył świadek, który wyłamał jedną z rogatek i mężczyzna uciekł przed pociągiem. 44-latek był trzeźwy, został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł oraz 10 punktami karnymi. Po incydencie stwierdził, że to najdroższe zdjęcie, jakie kiedykolwiek zrobił. Na wschodzie Litwy trwa operacja poszukiwawczo-ratunkowa 4 amerykańskich żołnierzy. W akcji wezmą też udział polscy żołnierze z Wilna, Kamil Zalewski. Wojskowi ze Stanów Zjednoczonych wraz z pojazdem gąsienicowym zaginęli podczas ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu, niedaleko białoruskiej granicy. Miejsce to jest trudno dostępne. Pojazd został zlokalizowany na bagnach w zbiorniku wodnym na głębokości około 5 metrów. Obecnie trwają prace utwardzania gruntu, aby na miejsce mógł wjechać ciężki sprzęt, będący w stanie wyciągnąć amerykański pojazd. Wczoraj szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, napisał w portalu X, że na Litwę do pomocy zostanie wysłana grupa zadaniowa kilkudziesięciu żołnierzy z ciężkim sprzętem oraz płetwonurkowie. W zasadzie przywiozą cały sprzęt, jaki mamy, ale w razie potrzeby możemy go zawsze wykorzystać jako dodatkowy. Powiedział wczoraj wieczorem w litewskiej telewizji LRT dowodzący operacją litewski pułkownik Aušrus Buikus. Dzisiaj na miejsce zdarzenia uda się litewski prezydent Gitanas Nausėda. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Nasze studio nagraniowe M5 przy Myśliwieckiej 357 otrzyma wieczorem imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Tak upamiętnimy legendarnego jazzmana i radiowca, który przez ponad pół wieku prowadził w Trójce swoje słynne 3 kwadranse jazzu. Wydarzeniu będzie towarzyszył koncert dla Ptaszyna, mówi dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. Postanowiliśmy spotkać się z muzykami, którzy grali z Ptaszynem. Stworzą taki special quartet, tak brzmi nazwa na ten wieczór. I oczywiście zorganizować przeżycie muzyczne. Dołączą się także Atom String Quartet, więc to będzie taka pełna godzina jazzu, gdzie no myślę te wspomnienia o Ptaszynie, ale też wspomnienia w ogóle o tej wspólnocie i odczucie tej wspólnoty, jaką może być muzyka, będą cały czas obecne. Wydarzenie to rozpocznie jednocześnie obchody 63. urodzin Trójki. W ich przeddzień, w poniedziałek, czeka nas wieczór pełen

Do 81 roku się dziś cofamy, bo dokładnie 28 marca właśnie w 81 roku rozpoczęła się dwutygodniowa wizyta Blondie z tym utworem na pierwszym miejscu list przebojów w Stanach Zjednoczonych i to był pierwszy taki utwór, który też trochę elementów hip-hopu zawierał w sobie. Zresztą warto jest wspomnieć przecież ten name dropping tak zwany, bo Debbie tutaj w tekście wymienia tych protoplastów hip-hopowych, takich jak Fab Five Freddy czy Grandmaster Flash. To z kalendarza fragment, do którego jeszcze dziś oczywiście będziemy powracać. Na kalendarz mam na myśli, bo jeszcze urodziny do przerobienia. Będziemy o tym mówić do 12. Ale teraz muzyka nowa i jedna z piosenek ostatnio u nas intensywnie rozgrywanych. Nasza piosenka dnia dziś.

fear works best when love isn't close. But love will never judge you because of your pain. Look in the mirror and say I'll love you unconditionally every day. I've always been. Why they always wanna hate when the love is? Hear me now, my check, it was 1, 2, 1 mobile, one enough, so I had to get. I remember when they said nothing in life is. Evil spirits cannot enter when your soul is. MJ said he got the tunes, I should pull up pat. Every time I bust a lyric, I've been feeling so. Every time I'm on the stage, I've been feeling so. Auntie Simbi, what she call me when my knees turn. Used to bump the train to college, I would travel for. Never miss a countdown, it was 5, 4. 2, 1, take off in the air, shout my brother's locked in the can, trying to get. There's a war outside, pray the people go. Shout my brother's locked in the can, trying to get. There's a war outside, pray the people go. Shout my brother's locked in the can, trying to get. Little Sims zapowiada nową płytę, która już niebawem, i to jest kolejny singiel z tego wydawnictwa. Free, dzisiejsza nowość, bardzo polecam sprawdzać także poprzednie jej nagrania i poprzednie płyty oczywiście, bo jest to artystka bardzo aktywna, no i jedna z tych absolutnie topowych, jeżeli chodzi o hip-hop, już nawet nie tylko brytyjski, nie tylko z UK, a hip-hop w ogóle. Tymczasem, jeżeli chodzi o brzmienia, nieco bardziej alternatywne, nieco więcej gitar w nich można znaleźć, no i oczywiście też absolutnie topową artystkę, jaką jest Lucy Dacus. To jest część grupy, supergrupy Boy Genius i oczywiście fenomenalna artystka solowa, która dziś powróciła z nowym albumem, a to jest singiel, który ten album promuje, nagrany z udziałem, no, kolejnego niebyle artysty, Bo Hoziera. Heard you got a job as a mailman. I heard you're playing around in a couple bands. Wish I could come to the show, but I understand. Can't just walk in like any other fan. But I always loved the way you play guitar. You've got style, no one's doing it like you are. Many European cities, there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings and the city has to cut the bolts. If I spell war off, maybe it's all their fault. So tight we got stuck. I miss borrowing your books to read your notes in the margin. The closest I came to reading your mind. The answers to the questions only made more questions. I hope you're never fully satisfied. But I wanted to be there the day. Figured it all out. Whoever it is, I will. They're proud. You're a bullseye and I aim right. I'm a straight shot. You're a grand prize. Young lovers, dumb love, holding each other so tight. We got stuck. At my new house, packed it on accident when I was moving out. probably wrong to think of them as your gifts to me. More like victims of my sentimentality. Man, it's hard to quit while you're ahead, letting the best laid plans become empty threats. But I meant every word I said when I said it. The world that we built meant the world to me. When one world ends, the other worlds keep spinning. Dziś ukazała się nowa płyta Lucy Dacus, do której na pewno będziemy w Trójce nieraz powracać. Tutaj z Hozierem w utworze Bullseye, jednym z tych, które promują to wydawnictwo. A to już Gracie Abrams, która cały czas walczy o obecność w pierwszej trzydziestce naszej listy przebojów, na którą głosujemy, przypomnę, jeszcze tylko do 12. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure, now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she is so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know, fuck off. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business. But I had to warn ya. Gracie Abrams podczas 46. notowania pierwszej trójki na miejscu 34, o 6 w górę w stosunku do notowania poprzedniego. A notowanie 47 już dziś po 19. Michał Grabek-Grabkowski przedstawi pierwszą trzydziestkę wybraną przez państwa. Właśnie, można jeszcze do 12 głosować na swoje ulubione utwory. To oczywiście w zakładce lista przebojów na stronie trójki. Tam się wszystko znajduje i regulamin listy i oczywiście zestaw do głosowania wspomniany. Będziemy jeszcze o tym mówić do 12 i proponować utwory z zestawu, a to już Lady Gaga, która oczywiście jest na pierwszej trójce bardzo wysoko, o tym zaraz też powiemy, ale tak się składa, że dziś obchodzi urodziny, więc po coś nowej płyty sięgamy.

bardzo w swoim stylu. Mumford & Sons, czyli Marcus Mumford i jego zespół. Caroline to jest fragment nowej płyty Rushmere, płyty, która dziś się ukazała. Zachęcam gorąco do sprawdzenia całości, choć myślę, że po fragmentach w trójce będzie można co nieco usłyszeć z tej płyty właśnie. Sophie Ellis-Bextor to też jest artystka, która dziś powraca z nowością Relentless Love. To jest singiel, który po północy pojawił się w streamingu. Remiksów pojawiło się w tym roku, ale też w roku 2024. Wtedy też ostatni singiel autorski Sophie Ellis-Bextor, Freedom of the Night, a to jest kolejna zapowiedź wydarzeń 2025 roku, bo liczę na to, że dużo się będzie wokół Sophie działo. Na pewno chcielibyśmy usłyszeć nieco więcej. Relentless Love to jest singiel dzisiejszy, do którego jeszcze powrócimy. Przypominam, że do 12 głosujemy na naszą listę przebojów pierwsza trójka, a to już nowy Sonbert z Epką. Wiadomość dziś przyszła, że będę mógł bliżej być. W końcu a życie jak slalom. Ja błądzę jak balon w parku. Mam kredyt na przyszłość, mieszkanie nad Wisłą gdzieś w centrum. Lecz nie wiem, czy to przeszło, jak uczeń gnębiony w szatni. Gdybym mógł, to wróciłbym wcześniej. Gdybym mógł, to cofnąłbym czas. Ale dziś ja chcę dla ciebie więcej. Chcę ci dać, co we mnie jest najlepsze. Cofnąłbym czas, ale dziś nie chcę dla ciebie więcej. Chcę ci tam, co we mnie jest najlepsze. Byleby nam wyszło, nie patrzę na nic, co mam w barku. Ty jesteś jedyną. Slalom, czyli fragment nowej epki grupy Sunbirds. Dziś się ta epka ukazała, także warto jest sięgnąć po nią i wysłuchać. My dziś w audycji Nowe w Piątek jeszcze przynajmniej kilka takich propozycji przedstawimy. Fontaine's DC, jeden z utworów z naszego zestawu do głosowania na koniec tej godziny. My słyszymy się za chwilę po 11 po serwisie Trójki. I wake up my name.